kita isun lungguh nang atin riko jamo tiati tombo sepinoreng ati susah seneng isun kancani make yaen ku jam ati riko Terima kasih.